राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे देश परमात्मा के चरणों में लग जाओ वो विलक्षण शक्ति है। यह भूपत रोकना मामूली चीज नहीं है, भगवान ने कृपा से ही रोकेगा और कृपा प्राप्त होती है कृपा चाहने वालों के हृदय की करुणा करने से। इस वास्ते भगवान से करना पूर्व हृदय प्रार्थना करो हे नाथ कितने से संसार का उतार हो। इन्हें पैसे से बहुत नुकसान होगा, जो गोबध के कारण से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ऐसा बहुत बड़ा भारी नुकसान है। कल जो गोवंश का नाश है और उन्हें पैसों से फिर बहुत नाश होगा। लोगों में जैसे पैसा पैदा हो जाए पैसा, अरे पैसा माँ बाप नहीं है, गायों के दास से पैसा तो पैदा होता है मतलब पैसों से गाय पैदा नहीं होती। और ऐसा मलिन पैसा है गुणवत्ता का आख निकलती है जहाँ उस पैसे से सिवाय नुकसान के फायदा कुछ नहीं होगा। परंतु ये सब होगा भगवान की कृपा से। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो। सब छोटे बड़े भाई बहन वह जान नहीं सकते तो अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में जो है वहां ही भगवान से प्रार्थना करो। जैसे समय बताया कि समय वहां जाएंगे उस समय में जहाँ आप हैं वहाँ ही भाई और बहन भगवान से प्रार्थना करें। वे मन से उस सम्मेलन में तैयार हो गए, शरीर से असमर्थ जाने में उनको अपने घर पर ही प्रार्थना करें। वो सम्मेलन में जितने पहुंचे हैं वो तो करेंगे ही, परंतु आपको भी उस दिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। खेदात ये मनुष्य कर सके जैसा काम नहीं है, भगवान की कृपा से ही होगा। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा दुनिया मात्र का महान हो रहा है, हिंसा जय सुख होगा ये राक्षसों को का मत है। राक्षस हुए ना वे हिंसा मदान जानते थे, इसे कभी भी है संसार का भला नहीं होगा। परंतु नाश करने वाले इस बात को जानते नहीं, इस बात से भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के माला फेरो, भगवान की प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उनको सद्बुद्धि दे जिससे कि ये महान हत्याकार का ये विचार ही नष्ट हो जाए और ये बंद हो जाए, ऐसी कृपा हो, ऐसी बात। तो सब भाई बहन चलो, जो जा सके वे तो जाएंगे, नहीं जा सके उनके लिए यहां से प्रार्थना करो, तो सब उनके सम्मिलित हो गए, मन से विचार से सब सम्मिलित हो गए, तो वो सभी करो, नहीं जा सके असमर्थ है कैसे, और भगवान को याद करो, भगवान का याद करना सब कामों में मांगलिक है, महान मांगलिक है। इस बार से भगवान के शरण हो जाओ और भगवान के चरणों के शरण होकर के ये प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ। इस महान अत्यास में देश बच्चा है और सच्चे हृदय से भगवान के गान गान करो, उत्साह से भगवान के नाम का संकीर्तन उत्साह, सब भाई बहन